भगवान आपने एक पत्र में लिखा है, असमंजस में न रहो, पीछे मत देखो, मंदिर के द्वार पूरे खुले हैं, हजारों साल के बाद ऐसा अवसर पृथ्वी पर उतरता है और जान लो कि वे द्वार सदा खुले नहीं रहेंगे, आसानी से यह अवसर खो भी सकता है, इसलिए मैं बार बार पुकार रहा हूँ, आओ और प्रवेश करो। मैं दरवाजे पर खड़ा दस्तक पर दस्तक दे रहा हूँ और दस्तक इसलिए देता हूँ कि किसी अन्य जन्म में और अन्य युग में मैंने वचन दिया। भगवान अपने ही इस रहस्य भरे उस दोष को स्पष्ट करने की करुणा करते हैं और बताएं कि क्यों ऐसा अवसर हजारों साल के बाद आता है और क्यों तथागत के आने के साथ आता है और उनके जाने के साथ चला जाता है। और कृपया यह भी बताएं कि क्यों स्वयं राम की यह आवाज हमें सुनाई नहीं देती, क्यों हम स्वयं राम को देख नहीं पाते और अंत तक क्यों हम अपने ठाव में प्रवेश नहीं कर पाते। उसी बात को समझना जरूरी है। पहली बात, बुद्धत्व अति दुर्लभ है, जागना करीब करीब असंभव की उपलब्धि, पूर्ण जाग जाना ऐसी घटना है जो रोज रोज नहीं घटती और घट नहीं सकती, क्योंकि निद्रा में बड़ा रस है और निद्रा में बड़ा विश्राम। निद्रा में न तो कोई दायित्व है, पीड़ा कितनी ही हो, दुख कितना ही हो, लेकिन मूर्छा के कारण वो पीड़ा और दुख भी मालूम नहीं पड़ती। सर्जन भली भांति जानते हैं, एनेस्थेसिया, मार्फिया या कोई भी बेहोश करने वाली दवा शरीर को दे दी जाए तो फिर आप कितना भी दुख झेलने में समर्थ हो जाते हैं। हड्डी काटी जाए, पैर तोड़ा जाए, शरीर के भीतर के अंग बाहर निकाले जाए, बदले जाए, कष्ट सिर्फ एहसास नहीं होता। दुख को झेलने का एक उपाय है गहरे से गहरा उपाय मूर्छा। दुख बहुत है और उसे झेलने का हमने एक उपाय खोज रखा है, वो है मूर्छित रहना। जैसे होश बढ़ेगा दुख की प्रगाढ़ता बढ़ेगी, जैसे होश बढ़ेगा वैसा कांटा और चुभता हुआ मालूम पड़ेगा। कांटा तो चुभा ही है, हजार कांटे चुभे। बुद्धत्व का अर्थ है जीवन के दुख को उसकी समग्रता में जानने की क्षमता। जितनी पीड़ा है उससे बिना भागे उसे झेलने का साहस, उससे बिना मुंह छिपाए बिना पीठ फेरे, जो भी जीवन में कितना ही बड़ा नरक हो उसका साक्षात्कार। नरक के साक्षात्कार से ही स्वर्ग का द्वार खुलता है और जो नरक से गुजरने को राजी नहीं है वो स्वर्ग से वंचित रह जाएंगे। स्वर्ग तो हम सभी जाना चाहते हैं लेकिन स्वर्ग का मार्ग नरक से गुजरता है, वो मार्ग हम पूरा नहीं करना चाहते। इसलिए हमने एक तरकीब निकाली, वो तरकीब यह है कि हम नरक में ही रहते हैं, नरक के द्वार पर ही रहते हैं, स्वर्ग के सपने देखते रहते हैं। उन सपनों के कारण नरक छुपा रहता है। सपना देखना हो तो नींद जरूरी है, तो नींद के दो उपाय उपयोग है। एक तो नींद दुख को अनुभव नहीं होने देती उसकी पूरी पीड़ा में, और दूसरा नींद सपने देखने की सुविधा देती। इसलिए बुद्धत्व अति दुर्लभ, नींद तोड़ना पड़ेगी। नींद के टूटते ही सपने टूटते हैं। सपनों में हमने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, बहुत कुछ दांव पे लगाया है। सपने ही हमारे जीवन का माधुरी है। सत्य में तो हमने कोई सुख जाना नहीं, सपने में ही आशा बांधी है। सपने में ही हमारे सारे सुख की संपदा है। इसलिए जब कोई सपना तोड़ने की बात करे तो प्रीति करने ही लगती। हम तो बुद्धों के पास भी जाते हैं कि कैसे हमारे सपने चरितार्थ हो जाएं। हम अगर मुक्ति भी चाहते हैं तो वो भी हमारा अंतिम सपना है, वो हमारा आखिरी आनंदता की आशा है। तो नींद में सपना संभव है, नींद में दुख प्रतीत नहीं होते, इसलिए हम नींद खोजते हैं। कभी कभी हजार वर्षों में कोई व्यक्ति जाग पाता है, और जब एक व्यक्ति जागता है तो जो द्वार साधारणता बंद है वो खुलता है उनके लिए भी जो सोए। यहां हम इतने लोग हैं, हम सब सो जाएं, हम सब सोए हों तो जगाएगा कौन? हम सब में से एक व्यक्ति भी जाग जाए तो सबके जागने का द्वार खुलता है, क्योंकि जागा हुआ सोए हुए को जगा सकता है, झकझोर सकता है। तुम चाहे न भी जागो, तुम चाहे फिर करवट लेके सो जाओ, तुम चाहे सुनी अनसुनी कर दो, उसकी पुकार तुम्हारे स्वप्न में खो जाए और तुम्हारे स्वप्न का अंग बन जाए। हम इतने कुशल हो गए हैं कि हम बाहर के अस्तित्व को भी स्वप्न में लीन कर लेते। तुम रात सोते हो अलार्म भर के, सुबह उठना बड़ा जरूरी है, अलार्म बजता है, तुम एक सपना देखते हो कि मंदिर की घंटियां बज रही, मंदिर में पूजा हो रही। अलार्म बाहर से आ रहा है, तुम उसे सपने का अंग बना लेते हो, फिर अलार्म व्यर्थ हो गया, फिर तुम उठोगे नहीं, उठने की कोई जरूरत ना रही, तुम घड़ी को भी भूल गए, अलार्म को भी भूल गए। तुमने बाहर से जो आ रहा था उसको भीतर के सपने में जोड़ लिया। मन बड़ा अद्भुत है, बड़ा कुशल है। तुम एक सपना निर्मित करोगे जिसमें घंटियां बज रही हैं, घंटियां तुम्हारे भीतर आ गई, अब जागने का कोई कारण न रहा। मैंने सुना है कि मिलिट्री का एक कर्नल रिटायर हुआ, तो उसने अपने अर्दली को कहा कि राम उस अर्दली का नाम था, तू मेरे साथ ही रहेगा। पत्नी बच्चे नहीं थे, कर्नल अकेला ही था, और तेरी ड्यूटी एक ही है कि जैसे अब तक तू सुबह 4 बजे मुझे उठाता था वैसे ही तुझे मुझे 4 बजे उठाना, जैसा तू अब तक आके रोज मुझे आके कहता था कि उठिए महानुभाव परेड का वक्त हुआ, ऐसा ही तुझे मुझे रोज 4 बजे आके उठाना, कहना उठिए महानुभाव परेड का वक्त हुआ, और मैं तुझसे कहूंगा ऐसी की तैसी में जाए परेड और करवट लेके सो जाऊंगा। ये जिंदगी भर से मेरी कामना रही है जो मैं अब तक कर नहीं पाया। जिंदगी भर से ये सोचता रहा हूं कि मारो लात परेड को, मगर कर नहीं सकता, अब रिटायर हो रहा हूं। ऐसा हमारा मन सोना चाहता है, और जब जागने का मौका आता तब हमें सोने में और मजा आता। तब अगर हमको सोने का मौका मिल जाए, अब ये करना बिल्कुल पागल है लेकिन ठीक आदमी की तस्वीर, अब ये मजे से सो सकता है, अर्दली को रखने की जरूरत नहीं है वो 4 बजे उठाए, लेकिन जो रस उठाए जाने पर और करवट लेके सो जाने में है वो सतत सोने में नहीं। तो जब बुद्धत्व कहीं घटित होता है और कोई बुद्ध तुम्हें जगजोड़ता है तब तुम्हें नींद का मजा और भी बढ़ जाता है, तब तुम करवट लेके सो जाते, तब तुम उस बुद्ध को भी अपने सपने का हिस्सा बना लेते, तुम उसके बाबत भी सपना देखते हो, तुम प्रकृति की तरफ ले जाने का मार्ग नहीं बनने देते, तुम उसे भी अपनी नींद की गहराई के लिए सहारा बनाते। पर मौका खुलता है। गुरुजी कहता था जब तक कोई दूसरा तुम्हें ना जगाए तुम जागोगे कैसे, तुम्हारी नींद इतनी गहरी है कि जब तक कोई तुम्हें दूसरा ना जगजोरे तुम्हारी नींद में बाहर का कोई तत्व प्रवेश कैसे करेगा, क्योंकि तुम जले को भी हो सकता है नींद नहीं डुबा लो अपनी, मगर फिर भी एक उपाय इसलिए गुरुजीफ कहता था एक कहानी जो समझने जैसी है, वो कहता था कि जंगल है घना, 10 लोग यात्रा कर रहे हैं, जंगली जानवरों का खतरा है, 10 ही नहीं सो जाते, एक जागता है, और जब तक एक दूसरे को नहीं जगा देता तब तक नहीं सोता, पर एक जागता रहता है, वो 9 की रक्षा करता है, और जब सोने की हालत आती तो एक को उठा देता है। इसको गुरुजीफ कहता था ये स्कूल वर्क है, आश्रम का यही उपयोग है। वहां 100 लोग तय करते हैं कि हम सब जागने की कोशिश करेंगे, नींद गहरी, अकेला आदमी शायद भूल ही जाए कि उसने जागने का तय किया था, और हमारी भूलने की क्षमता बड़ी है। मैंने सुना है एक आदमी भूल भूल जाता था, जो भी तय करता भूल जाता, तो किसी मनोवैज्ञानिक से उसने सलाह ली, उस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि कुछ गांठ बांध लिया कर, हाथ पे रस्सी का टुकड़ा बांध लिया, कान में रस्सी बांध ली, कपड़े में गांठ बांध ली, तो जब भी गांठ दिखाई पड़े याद आ जाए। तो एक दिन कोई बात उसे याद रखनी थी, तो उसने रास्ते में अपने हाथ पर उंगली में एक धागा बांध लिया। धागा बांधने का मनोविज्ञान ने कहा था कि याद रहे, इस आदमी ने धागा बांधा और बांध के वो निश्चिंत हो गया कि अब तो याद रहेगा ही, इससे और भूलना आसान हो गया। घर आया, भोजन किया, अखबार रात अपना पढ़ा, जब अखबार पढ़ रहा था तब हाथ में बंधा हुआ धागा दिखाई पड़ा, बड़ा सोचा लेकिन कुछ ख्याल ना आए कि किस लिए बांधा था। भूल नहीं है तो आप कुछ भी भूल सकते, गांठ किस लिए बांधी वो भूल गया, मगर उसने कहा अच्छा है कुछ भी हो जाए याद करके रहूंगा, चाहे पूरी रात क्यों ना जागना पड़े, बैठूंगा ध्यान करूंगा लेकिन याद करके रहूंगा, ये कब तक चलेगा। तो बैठा है अपनी कुर्सी पर, रात 2 बजे याद आ गई, याद ये आई कि आज दोपहर में तय किया था कि आज जल्दी ही सोने चले जाएंगे, उसके लिए धागा बांधा था। भूलने की क्षमता हमारी अपार है, सत्य को सपने बना लेने की कीमिया हमारी बड़ी कुशल है। जब कोई जागता है तो एक संभावना का द्वार खुलता है, वो हमें हिला सकता है, जागा हुआ हमारे सपनों को तोड़ सकता है, जागा हुआ हमें करवट लेने से रोक सकता है, जागा हुआ हमारी तंद्रा में बाधा उपस्थित कर सकता है। इसलिए गुरुजीफ कहता है कि जागरण एक स्कूल, एक आश्रम, मित्रों के एक समूह की प्रक्रिया है, अकेले जागना बहुत मुश्किल है, इसलिए बुद्ध ने महासंघ को जन्म दिया जहां हजारों भिक्षु इकट्ठे रहे, उनमें से कोई एक भी थोड़ा सा जाग जाए तो वो दूसरे के लिए जागने का द्वार बन जाए। इसलिए महावीर ने मुनियों, साधुओं और साध्वियों की एक संगठित परंपरा पैदा की, इसलिए हिंदुओं ने बड़े व्यवस्थित आश्रम बनाए, ईसाइयों ने बड़ी कीमती मॉनेस्ट्रीज निर्मित की, उनमें कभी कोई एक आदमी जाग जाए तो वो दूसरों को जगाने के काम आ जाएगा, वो एक किरण बहुतों का अंधेरा तोड़ने की कोशिश करेगी, फिर भी पक्का नहीं है कि अंधेरा टूटे। इसलिए मैं कहता हूं कि बुद्धत्व कभी कभी फलित होता है, दरवाजा तब खुलता है थोड़ी देर के लिए, तब तुम अगर करवट लेने से अपने को बचा सको, तब तुम सत्य को सपना बना लेने की पुरानी आदत से अपने को रोक सको, तब तुम थोड़ी स्मृति रख पाओ, तब तुम नींद में तुमने जो जो लाभ सोच रखे हैं उनको देख पाओ, समझ पाओ कि वे लाभ नहीं है हानि है, और मूर्छा से दुख मिटता नहीं केवल भूलता है और बढ़ता है, जागना ही पड़ेगा, नरक है जीवन तो नरक को भी देखना ही पड़ेगा, उसी देखने और दर्शन से स्वर्ग की तरफ यात्रा शुरू होगी। भाग के कोई कहीं नहीं पहुंचा है, आंखें बंद करके कोई सत्य को झुटला नहीं सका है, शुतुरमुर्ग का तर्क कोई तर्क नहीं है, रेत में सिर गपा के खड़े हो जाने से दुश्मन मिटता नहीं, भगोरों ने कभी भी कोई जीवन सिद्धि नहीं पाई है। जागना पड़ेगा, संघर्ष है तो देखना पड़ेगा, दुख है तो झेलना पड़ेगा, इस झेलने जागने और होश की प्रक्रिया से ही तुम उस जगह आओगे जहां दुख का अतिक्रमण हो जाता। कोई बुद्ध उपलब्ध हो जाए ये सौभाग्य, ये सौभाग्य भी जन्मों जन्मों की तुम्हारी चेष्टा के फल से उपलब्ध होता है। जन्मों जन्मों तक तुमने भला सपना ही देखा हो लेकिन जागने का सपना देखा है, जन्मों जन्मों तक तुमने भी कामना की है मुक्त हो जाने की, नहीं मुक्त हुए दूसरी बात है, नहीं छोड़ सके संसार को दूसरी बात है, लेकिन संन्यास का बीज तुम्हारे भीतर रहा है, व्यर्थ तुम्हें पकड़े हुए है लेकिन व्यर्थ की तुम्हें व्यर्थता कभी कभी दिखाई पड़ी, कभी जैसे अंधेरी रातों में बिजली कौंध गई है और एक झलक में तुमने सब देखा है, ऐसा तुम्हारे जीवन के किन्हीं किन्हीं यात्रा पड़ावों पर कभी बिजली कौंधी है और तुमने देखा है कि सब असार है, सार ने तुम्हें भी पुकारा है, इसलिए तुम इतना सौभाग्य अर्जित कर पाए हो कि किसी बुद्ध के पास कभी पहुंच जाओ। वो पास पहुंचना भी सभी के लिए नहीं हो सकता। मैंने सुना है बड़ी पुरानी बौद्ध कथा है, बुद्ध जिस गांव में पैदा हुए, जिस दिन पैदा हुए उसी दिन एक युवती भी उस गांव में पैदा हुई, एक छोटी बालिका भी पैदा हुई बुद्ध के ही जन्मदिन पर, बुद्ध के साथ ही बड़ी हुई, उतनी ही उम्र, उतना ही जीवन का अनुभव, लेकिन उस युवती को बुद्ध से बड़ा डर था, तो जिस रास्ते से बुद्ध निकलते वो उस रास्ते से न निकलते, और कभी बीच रास्ते पर अड़चन आ जाए, बुद्ध आ जाए अचानक, वो बगल की गलियों से भाग जाती। फिर बुद्ध संन्यास्त हो गए, फिर उन्होंने सब छोड़ दिया, उसका भय और भी बढ़ गया। ये आदमी वैसे ही डर पैदा करता था। फिर बुद्ध भिक्षु हुए तो उस युवती का भय और भी गहन हो गया, पर एक दिन ऐसा हुआ कि बाजार से वो लौटती थी और कोई संभावना न थी बुद्ध के आने की उस मार्ग से कि अचानक बुद्ध सामने आ गए, कभी उसने ठीक से उनकी तरफ देखा भी नहीं था, भय इतना था, देखना संभव नहीं है जब भय हो, तो वो ठीक से पहचान भी ना पाई, सांझ का धुंधल का था, चलती ही गई और अचानक बुद्ध के सामने पड़ गई। पहली दफा उसने बुद्ध को देखा, सारा भय विसर्जित हो गया, वो स्त्री रूपांतरित हो गई। जैन फकीर पूछते रहे कि वो स्त्री कौन थी, वो स्त्री तुम्हारी छाया है, वो बुद्ध के साथ ही पैदा नहीं होती, तुम्हारे साथ भी पैदा होती, उसे ही हिंदू माया कहते हैं। तुम और तुम्हारी माया कभी आमने सामने नहीं होते, न तुम्हारी माया तुम्हें कभी भरपूर देखती, न तुम कभी माया को भरपूर देखते हो। एक खेल चलता रहता है, उस खेल में कभी आमने सामने तुम पड़ जाओ तो तुम नहीं मिटोगे, माया ही मिटेगी। तुम अपनी छाया को सामने देख लो तो छाया ही मिटेगी, तुम नहीं मिटोगे, इसलिए छाया डरती, इसलिए तुम जहां जाते हो वहां से भाग खड़ी होती, अगर तुम्हारा पीछा भी करती तो तुम्हारी पीठ की तरफ से करती, कभी तुम्हारे सामने नहीं आती। जिसको अभी हम जीवन कह रहे हैं वो एक छाया से ज्यादा नहीं, उसमें सत्य तो बिल्कुल नहीं, लेकिन बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति के करीब तुम्हें अपनी छाया के आमने सामने पड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपनी माया को आंख भर के देखना पड़ेगा, तुम्हें अपने सपनों का साक्षात्कार करना पड़ेगा। और जिस दिन भी तुम अपने सपनों को ठीक से देख लोगे उसी दिन नींद टूट जाएगी, तुम बचोगे। सौभाग्य को भी तुम बचोगे, सौभाग्य से भी तुम बचोगे। हमारी आदतें दुख की इतनी हो गई हैं कि अहोभाग मिलता भी होता हम उसे झेल नहीं पाते। बड़ी पुरानी सूफी कहानी है, एक आदमी था एक सम्राट के साम्राज्य राजधानी में, वो कुछ भी करता गलत हो जाता, कुछ भी करता हानि हो जाती, दुर्भाग्य उसका पीछा करता। सम्राट ने एक फकीर को पूछा कि इस आदमी का मैं निरंतर अध्ययन करता रहा हूं, इसके हाथ में कभी सौभाग्य की घड़ी आती ही नहीं, क्या इसके माथे पर बिल्कुल लिखा है कि दुखी भोगेगा? उस फकीर ने कहा, पुरानी आदत है इसकी दुख भोगने की, जन्मों जन्मों में यही इसने अर्जित किया है। सम्राट ने कहा, मेरा मन मानने का नहीं होता, मेरा तो मानने का मन यही होता है ठीक परिस्थिति नहीं मिली, ठीक संग साथ नहीं मिला, ठीक शिक्षण नहीं मिला, इसलिए आदमी भटक रहा है। उस फकीर ने कहा, तो प्रयोग करके देखने। तो एक दिन रास्ते पर सम्राट ने एक बहुत बड़े बर्तन में स्वर्ण पात्र में असरफियां बहुमूल्य हीरे जवाहरात भर के रास्ते के किनारे रख दिए, जहां से वो आदमी रोज सांझ को निकलता था। वो एक पुल था नदी के ऊपर, उस पुल पर वो पात्र रख दिया गया। सब तरफ लोग सचेत कर दिए गए, पुलिस का पहरा कर दिया गया कि कोई दूसरा आदमी इस पात्र को उठा ना पाए, लेकिन अगर ये आदमी जो अभागा है ये अगर पात्र को उठाए तो इस पर कोई रुकावट न डाली जाए, इसको पात्र उठा ले नहीं जाए, ये ले जाए पात्र को, यही इसका मालिक समझा जाए। बड़ी अनोखी घटना घटी, फकीर और सम्राट दोनों पुल के दूसरी तरफ खड़े हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो आदमी पुल पर चला, सम्राट का हृदय जोर से धड़कने लगा, क्योंकि एक सिद्धांत का सवाल। सम्राट सोचता है, एक मनुष्य के पुरुषार्थ में सब कुछ, और अब तो पुरुषार्थ के लिए भी करने को कुछ नहीं, सिर्फ घड़ा रखा हुआ है, भरा हुआ स्वर्ण पात्र सामने रखा है, वो उसके ठीक रास्ते में पड़ेगा, वो उसको उठा ले, कोई रोकने वाला नहीं है, समृद्धशाली हो जाए, सदा की गरीबी मिट जाए। लेकिन जैसे जैसे वो आदमी करीब आया, सम्राट हैरान हुआ, उस आदमी ने आंखें बंद कर रखी, वो पात्र से आके टकराया, असरफियां नीचे गिर गई, आवाज हुई, लेकिन वो आदमी पात्र से बच के आंख बंद किए पुल पार करने लगा। जब वो उस पार पहुंचा तो सम्राट नहीं रुक सका अपने को, उसने उसको पकड़ा और कहा कि मूर्ख, आंख क्यों बंद किए? उसने कहा, आज मुझे ऐसा ख्याल आया कि क्या मैं आंख बंद करके भी पुल पार कर सकता हूं कि नहीं, सदा आंख खोल के पार करता हूं, आज ऐसा विचार आया, और निश्चित ही मैं पार कर सकता हूं, सिर्फ एक जगह बीच में कहीं थोड़ा सा किसी चीज से टकराया था, बाकी अगर अंधा भी हो जाऊं तो भी मुझे अड़चन आने वाली नहीं। उस फकीर ने कहा कि देख, बुद्ध तुम्हारे रास्ते में खड़े हो, तुम टकरा के निकल जाओगे, उस दिन तुम पक्का तय करोगे कि देखें आंख बंद करके भी रास्ते से निकल सकते हैं कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि चूक जाना आसान, संभावना अति दुर्लभ है, और चूक जाना बिल्कुल आसान है। और ये जो दोनों छोर हैं, विपरीत दिखाई पड़ने वाले, इन दोनों को अगर तुम ठीक से समझ लो तो स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती, तब संभावनाओं को चूकना आसान नहीं, और तब बुद्धत्व का साक्षात्कार भी इतना कठिन नहीं। अगर तुम इन दोनों बातों को ठीक से समझ लो तो तुम्हें शायद रोज भी मार्ग पर बुद्ध मिल सकते, और एक बार भी तुम्हें मिल जाए तो तुम द्वार से प्रवेश कर जाओगे, उसे चूकने का कोई कारण नहीं। ये ध्यान के सारे प्रयोग मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए ये संभव हो जाए कि बुद्ध जब तुम्हें मिले तो तुम पहचान लो, कि द्वार जब खुले तब तुम पीठ किए हुए न खड़े रहो, कि द्वार क्षण भर को भी खोले तो तुम उसके भीतर प्रवेश हो जाओ, तुम चूक न सको। ध्यान तुम्हें गुरु को पहचानने में सहायक होगा। अभी बड़ा मुश्किल, क्योंकि आमतौर से हम ध्यान गुरु के पास सीखने जाते, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम गुरु को ध्यान के बिना पहचान ही ना पाओगे, तुम जाओगे कहां। ध्यान ही तुम्हें गुरु को पहचानने में समर्थ बनाएगा। तुम विचार से गुरु को पहचानने जाओगे चूक जाओगे। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, उनको मैं देखता हूं कि वो अपने विचारों से इतने भरे हैं कि मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं हो सकता, हजारों मील का फासला है जैसे। उनके विचार इतने ज्यादा हैं और उनके विचार से ही वो मुझे तौलते हैं, उनके विचार से ही वो मुझे समझते हैं, उनका विचार जो कहता है वही वे मानते हैं। तुमने कभी सोचा ही नहीं कि तुमने अपने विचारों के प्रति कितना समर्पण कर रखा है, उन विचारों के प्रति जिनसे सिवाय दुख के तुम्हें कुछ कभी नहीं मिला। तुम अपने विचार पर कभी संदेह नहीं करते। लोग आते हैं जो कहते हैं हम संदेहवादी हैं, हम स्केप्टिक, हम बुद्धिवादी, हम श्रद्धा नहीं कर सकते, और मैं देखता हूं कि अपनी खोपड़ी को उनकी श्रद्धा परम, उस पर वो कभी संदेह नहीं करते। जिससे कभी कोई सुख की एक बूंद नहीं मिली और जहां कभी कांटों के सिवाय फूल नहीं खिले, उस खोपड़ी पर उनका भरोसा बहुत ज्यादा है, और वो कहते हैं हम अश्रद्धालु, हम संदेह करते, हम सोचते विचारते, हम बिना सोचे विचारे कोई निर्णय ना करेंगे। ये निर्णय तुमने कैसे किया कि तुम्हारा सिर जो कहता है वो ठीक है? ये निर्णय तुमने निश्चय ही बिना सोचे विचारे किया है, क्योंकि जिसने भी सोचा विचारा है उसने सबसे पहले तो अपने सिर पर श्रद्धा छोड़ दी। जीवन, अनंत जीवनों का अनुभव ये कह रहा है कि इस सिर ने तुम्हें सिर्फ भटकाया है। तुम अगर बहुत विचारों से भरे हुए हो, मैं द्वार खोले खड़ा रहूं, तुम चूक जाओगे, क्योंकि तुम्हारा सिर इतने विचारों की परत से भरा है कि खुला हुआ द्वार भी तुम्हें बंद ही दिखाई पड़े। तुम कोई ना कोई तरकीब निकाल लोगे, तुम कोई ना कोई तर्क खोज लोगे, तुम समझोगे अपनी ही बुद्धि से और भ्रांति हो जाएगी। बुद्धत्व को तुम तभी समझ पाओगे जब तुम सोचो मत। ये न सोचने की अवस्था ही ध्यान है। ध्यान के क्षण में ही गुरु पहचाना जाएगा, सोच विचार के नहीं, तर्क से नहीं, गणित से नहीं, हिसाब से नहीं, शांत मौन बैठकर गुरु पहचाना जाएगा। इसकी पुरानी परंपरा थी कि जब कोई गुरु के पास आए तो दो चार वर्ष तक सिर्फ चुप बैठा रहे, पूछे भी ना, मन को जरा भी हलन चलन ना दे, सिर्फ बैठे चुपचाप प्रतीक्षा करे। दो चार साल लगते हैं तब जन्मों जन्मों के मन का ऊहापोह चुप होता है, जब तुम्हारे भीतर का उपद्रव बंद होता है, जब दौड़ शांत होती है, जब भीतर का बाजार जैसे रात हो गई, दुकानें बंद हो गई, सब सन्नाटा हो जाता, ऐसा दो चार वर्ष लग जाते। इसको हम सत्संग कहते थे। सत्संग का अर्थ चुपचाप किसी के पास जाके बैठ जाना। और मजे की बात यह है कि वो आदमी गलत हो या सही हो ये बड़ा सवाल नहीं है, तुम्हारे चुप बैठने से लाभ होगा। अगर वो गलत है तो दिखाई पड़ जाएगा कि गलत है, तुम उससे मुक्त हो जाओगे। अगर वो सही है तो दिखाई पड़ जाएगा कि सही है और तुम उसमें प्रवेश कर जाओगे। ध्यान आंख खोल देता है, इसलिए ये तुम चिंता मत करना कि हम चुपचाप बैठे हैं, न मालूम किसी गलत आदमी के पास बैठे हो। गलत तो सही निष्प्रयोजन है, तुम्हारा चुप बैठना सही है। इसे समझ लो, अगर तुम सही आदमी के पास भी विचार कर रहे हो तो चुप जाओगे, विचार चुकाता है। अगर तुम गलत आदमी के पास भी चुप बैठे हो पहुंच जाओगे, क्योंकि निर्विचार आंख खोल देता है, तुम देख पाओगे कि आदमी गलत है। और ध्यान रहे, जो देख पाता है कि क्या गलत है वो सही को भी देखने में समर्थ हो गया। इसलिए गलत गुरु के द्वार से भी तुम खाली नहीं लौटोगे, विचार से भरे रहे सही गुरु के द्वार से भी खाली लौट जाओ। तुम्हारा विचार ही तुम्हारा कारागृह है, और तुम्हारे विचार पर कितनी ही मैं खटखट करूं कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कुछ मतलब निकालो। तुम उसमें से कुछ व्याख्या करो। रविन्द्रनाथ ने एक गीत लिखा है, एक मंदिर है बड़ा, उस मंदिर के बड़े पुजारी को स्वप्न आया है कि मंदिर का जो देवता है वो कल आने वाला है। ऐसा कभी ना हुआ था, मंदिर सदा से था, बहुत प्राचीन था, स्वर्ण की प्रतिमा थी, ये देवता कभी आया नहीं था, पुजारी को भी भरोसा नहीं आया। और ध्यान रहे, पुजारी को सबसे कम भरोसा है। आमतौर से लोग सोचते हैं कि पुजारी तो मंदिर में है, इसका भरोसा पक्का होगा। मैं तुमसे कहता हूं पुजारी को भरोसा होता ही नहीं, क्योंकि वो इस पत्थर की मूर्ति को नहलाता डुलाता गिरा भी देता है कभी, और ये कुछ नहीं कर पाती। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकती वो क्या मेरी रक्षा करेगी। पुजारी भलीभांति धंधे को जानता है, उस तो श्रद्धा पुजारी को नहीं होती। श्रद्धा बाहर के लोगों को होती जिन्हें भीतर के राज्य का कोई पता नहीं है। इसे कुछ भरोसा तो नहीं आया, सोचा सपना ही है। कहूं दूसरों से न कहूं, मंदिर बड़ा था, 100 पुजारी थे। फिर उसे यह भी डर लगा कि कहीं सच ही निकल जाए, ये दुनिया इतनी अजीब है कि कभी कभी सपने भी सच निकल जाते, कहीं ऐसा सच ही हो कि देवता आता हो तो मैं फंसूंगा। तो उसने कहा बेहतर है चाहे हंसी मजाक हो लेकिन कह देना उचित है। पुजारी इकट्ठे करते, उसने कहा कि भरोसा मुझे नहीं, सपना ही मालूम पड़ता है लेकिन कह देना जरूरी है। रात देखा कि देवता खड़ा है और कह रहा है कि कल मैं आ रहा हूं मंदिर में। सब हंसने लगे, उन्होंने कहा तुम भी पागल हो गए, इस उम्र में कहीं कोई देवता आता है, सपना है। बड़े पुजारी ने कहा तुम सोच लो, जिम्मेवारी मेरी ना रही, तुम सभी तय कर लो। तब उन सबको भी लगा कि ना हम जिम्मेवारी अपने सिर क्यों लें, सपने कभी कभी सच भी हो जाते हैं। जहां सभी सच सपने जैसा है वहां सपना भी कभी सच हो सकता है, झंझट लेनी ठीक नहीं। और हर्ज क्या है, तैयारी थोड़ी कर लो। तो उन्होंने कहा बेहतर है हम तैयारी कर ही ले, जानते तो हैं कि देवता देवता कोई आएगा नहीं, न कभी आता है, लेकिन तैयारी करने में हर्ज क्या है। मंदिर धोया गया, साफ किया गया, पूजा के थाल सजाए गए, दिए जलाए गए, और सब संदेह से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन संदेह की कोई प्रतीक्षा होती, सब जानते थे कि कोई आना नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा भोजन बनाओ मिष्ठान बनाओ, नहीं आएगा भगवान तो भी भोग हम तो लगाएंगे। फिर सांझ भी हो गई, सूरज भी ढल गया, आप कौन आएगा, भगवान आता तो दिन में आता, रात में तो आने का कोई कारण नहीं। फिर रात होने लगी, देर होने लगी, तो उन्होंने कहा बंद करो अब बहुत हो गया। द्वार दरवाजे बंद करके उन्होंने ठीक से भोजन किया जो भगवान के लिए बनाया था, दिए बुझा दिए, मंदिर के पट बंद करके वे सब दिन भर के थके मांदे सफाई तैयारी समारोह का आयोजन, और फिर सब व्यर्थ हो जाना। फिर सब हंसते हुए मजाक करते हुए कि हम भी कैसे पागल, सपने की बातों में पड़ गए, सब सो गए। रात रथ आया, द्वार पर रथ की आवाज सुनाई पड़ी। बड़े पुजारी को नींद में लगा कि आ गया, देवता आ रहा है। तो उसने कहा सुनो कोई रथ की आवाज सुनता है? दूसरे पुजारियों ने कहा बंद भी करो बकवास, दिन भर सताया अब भी पीछा कर रहे हो, तुम्हारा मस्तिष्क खराब हो गया, कोई रथ नहीं आ रहा, बादलों की गड़गड़ाहट। फिर भी निश्चिंत सो गए। फिर रथ से कोई उतरा, सीढ़ियां कोई चढ़ा, द्वार पर किसी ने दस्तक दी। फिर किसी एक पुजारी को लगा कि कोई द्वार पर दस्तक दे रहा, आशंका तो मन में छिपी थी, डमाडोल तो मन था ही कि शायद कौन जाने सपना सही हो। फिर कोई नींद में बड़बड़ाया, उसने कहा कि लगता है कोई द्वार पे दस्तक देता है। अब तो बड़े पुजारी ने भी कहा कि हद हो गई, मैं ही सपने में नहीं उलझा हूं, दूसरे भी उलझे, ये हवा का झोंका है जो दरवाजे को खटखटाता है, आधी रात कौन दरवाजे पे धक्का देने आया, और परमात्मा कोई चोर है कि आधी रात आए? भरे बाजार उगे हुए दिन में सूरज के नीचे परमात्मा आता है। अब चुपचाप सो जाओ, और अब कुछ भी हो कोई बीच में बाधा न डाले, सोने दोगे या न सोने दोगे? फिर सुबह पुजारी उठे, द्वार खोला, छाती पीट के रोने लगे, रथ के पहियों के चिन्ह थे, कोई सीढ़ियों पर चढ़ा था उसके पदों के चिन्ह थे, सीढ़ियों की धूल पर बन गए थे। लेकिन तब रोने से कुछ भी नहीं हो सकता, अवसर चूक गया था। रविन्द्रनाथ की कविता का शीर्षक है अवसर चूक गया। देवता आया था लेकिन पुजारी सोए थे। जब मैं कहता हूं कि दस्तक देता हूं, अगर तुम विचार से भरे हो तो मैं सुनता हूं कि तुम व्याख्या कर रहे हो बादलों की गड़गड़ाहट, कि हवा का झोंका है, कि अपनी ही कोई भ्रांति है। मेरे पास एक युवक आया और उसने कहा आपकी बातें अच्छी लगती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं कि मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं, कि मुझे शक होने लगता है कि कहीं मैं आपसे हिप्नोटाइज तो नहीं हो गया हूं, कहीं आपने मुझे सम्मोहित तो नहीं कर लिया है। इसका मन इसे कह रहा है भागो यहां से, यहां सम्मोहित हो जाने का डर है। और निश्चय ही सम्मोहन तो बड़ी बुरी चीज है। सुनते हो मेरी बातों को, अगर तर्क युक्त हो तो मन कहता है कि ठीक है बातें तर्कपूर्ण है, लेकिन बातें ही हैं, बातों का क्या भोजन करोगे, बातों के क्या कपड़े पहनोगे, वर्षा होगी तो बातें क्या छाया करेंगी, बातों में मत पड़ जाना मन कहता है, जीवन के यथार्थ से मत भटक जाना। एक युवती सन्यासी दो दिन पहले ही मुझे आके कही कि मेरे पिता बड़े चिंतित हैं, वो कहते हैं कब तक ये ध्यान और सन्यास, अब वापस लौट आओ, सामान्य हो जाओ और जैसे सब जीते हैं वैसे जियो। सब जैसा जीते हैं उसे हम सामान्य मानते हैं, सब चाहे पागल ही हो लेकिन सब जैसा जीते हैं वो सामान्य लगता है। निश्चित ही जब मैं तुम्हारे ऊपर दस्तक देता हूं तो मैं तुम्हें पुकार रहा हूं कुछ असामान्य हो जाने को, जैसा कि और लोग नहीं जी रहे हैं, एक ऐसे जीवन के लिए पुकारता हूं जिससे कि तुम जियोगे, जो बेजोड़ होगा, जो नया होगा, अनजाना होगा। साहस चाहिए, मन तुम्हें समझा लेता है। इस मन की समझाहट से तुम जब तक न बचोगे न पार हो पाओगे, तब तक अनंत जन्मों तक ये वर्तुल ऐसे ही घूमता रहेगा। व्याख्या मत करो, तथ्यों को देखो, आलस्य मत करो, काफी देर वैसे ही हो गई है, जागो सुबह हो चुकी है, लेकिन जो सोया है उसे तो रात ही बनी रहती है। जागे हुए को पता चलता है कि सुबह हो गई है। और यहां जो भी मैं तुमसे कह रहा हूं उसमें कहने पर मेरा जोर नहीं है, सिर्फ तुम्हें हिलाने पर, तुम्हें झकझोरने पर तुम्हारी नींद टूट जाए तो बहुत बार मुझे वो भी करना पड़ता है जिसे मनस्विद शॉक ट्रीटमेंट कहते, जिसे कोई आदमी बिल्कुल ही विकसित हो जाए तो फिर बिजली के शॉक देने पड़ते, तब कहीं वो होश में आता है। तुम्हें भी बड़े बिजली के शॉक की जरूरत है, इसलिए बहुत बार मैं ऐसी बातें भी कहता हूं जो तुम्हारे हृदय को झकझोर देंगी और शॉक देंगी। और जिसको मैं ध्यान की प्रक्रिया कह रहा हूं वो ठीक इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट है। तुम्हारे भीतर इतने धक्के उससे पैदा होंगे कि तुम एक भूकंप बन जाओगे, और जब तक भूकंप ना आए तुम्हारी नींद ना टूटेगी। मैंने सुना है कि एक आदमी को सुबह उसकी पत्नी ने कहा कि रात बड़े बादल गरजे, बिजलियां चमकी, बहुत बिजलियां गिरी, कई लोग मर गए, जमीन कपी, भूकंप भी आया, बाढ़ आ गई। उस आदमी ने कहा मुझे जगाया क्यों नहीं, मैं भी देख लेता। अगर ऐसा हो रहा था तो मुझे जगाया क्यों नहीं, मैं भी देख लेता। कुछ लोग हैं जो बिजली के धक्कों को भी आत्मसात कर जाते, उनकी नींद नहीं टूटती, उन्हें और बड़ा वोल्टेज चाहिए। अगर तुम राजी हो तो जितने बड़े वोल्टेज की जरूरत है वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें राजी करने के लिए भी मुझे धीरे धीरे छोटे वोल्टेज से शुरू करना पड़ता, अन्यथा तुम भाग ही जाओगे। जैन फकीर, जैन गुरु जब उसके शिष्य ध्यान करते होते हैं तो डंडा लेके घूमता रहता, और जरे वो देखता है कि कोई झपकी खा रहा है, क्योंकि 6 घंटे 8 घंटे ध्यान के लिए बैठना पड़ता है एक ही आसन में, नींद स्वाभाविक है। जैसे ही कोई लगता है कि झपकी खा रहा है उसका डंडा उसके सिर पर पड़ जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि उसके डंडे का पड़ना और साधक की ये झपकी ही नहीं टूटी, नींद ही टूट गई। अनेक बार ऐसा हुआ है कि उसके डंडे के पड़ने का क्षण संबोधि का क्षण हो गया। जब पहली दफा जैन फकीरों की कथाएं पश्चिमी भाषाओं में अनुवादित हुई तो उनको भरोसा ना आया कि ऐसा कहीं हो सकता है कि कोई सिर पर डंडा मार दे और ज्ञान उपलब्ध हो जाए। क्या ज्ञान इतना आसान, और डंडे मारने से ज्ञान का संबंध क्या? ज्ञान उपलब्ध होता है बाइबल के पढ़ने से, कुरान के पढ़ने से, गीता के पढ़ने से, सिर्फ डंडा पढ़ने से ज्ञान कैसे उपलब्ध होगा? और जैन फकीरों की कथाएं बड़ी अनूठी हैं कि किसी शिष्य को उन्होंने खिड़की के बाहर फेंक दिया और जब वो नीचे गिरा जमीन पर ज्ञान को उपलब्ध हो गया। कि शिष्य भीतर प्रवेश कर रहा था, उसका हाथ दरवाजे के भीतर था और गुरु ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया, उसका हाथ दो दरवाजों के बीच पिस गया, लहूलुहान हो गया और वो ज्ञान को उपलब्ध हो गया। बोकुजु के संबंध में प्रसिद्ध कथा है कि बोकुजु जब भी बोलता था तो बोलते वक्त उसकी एक उंगली सदा ऊपर उठी रहती थी, लोगों को समझाते वक्त, अद्वैत का प्रतीक था वो उसकी एक उंगली। उसके शिष्य इस पर पीठ पीछे मजाक भी करते थे, चर्चा करते थे तो एक उंगली उठा के करते थे, कुछ हर्ज भी न था। एक छोटा बच्चा जो बोकुजू की सेवा में रहता था, बोकुजू के लिए चाय ले आना, पानी ले आना, उसका आसन बिछा देना, वो बिल्कुल निष्णात हो गया था इस उंगली में। वो बोकुजू की नकल बिल्कुल वैसी ही करता था जैसा बोकुजू भी नहीं कर सकता था, कहीं भी एकांत में यहां वहां किसी को भी वो उंगली से खड़ा होकर उपदेश करता था। बोकुजू को सब पता था, क्योंकि बुद्ध पुरुषों की पीठ के पीछे भी जो होता है वो भी उनकी आंख के आगे, उनसे छुपाने का कोई उपाय नहीं। और अगर आपको लगता है कि आप छुपा रहे हैं तो उसका कुल कारण इतना है कि वो आपको पता नहीं चलने दे रहे हैं, उनको पता है, बस इतना। एक दिन बोकुजी बोल रहा था, वो बच्चा उसके पीछे कुर्सी के बैठा था, उसने उंगली उठाई बोकुजी ने, उस बच्चे ने भी कुर्सी के पीछे उंगली उठाई, बोकुजी मुड़ा, उसने चाकू खींचे से निकाला, उंगली काट के फेंक दी, उस बच्चे की उंगली काट दी। एकदम धक्का लग गया, सारे लोग घबरा गए, बच्चा चीख मार उठा, उंगली टूट के गिर गई, खून नीचे गिरने लगा। बोकुजी ने बच्चे को पकड़ के सामने लाया और बोकुजी जोर से हंसा। जब बोकुजी जोर से हंसा तो बच्चे को भी कुछ समझ में नहीं आया कि वो रोए कि हंसे, और एक क्षण को वो भूल ही गया कि उंगली कट गई। और तब बोकुजी ने उंगली उठाई और उस बच्चे से कहा, तू भी उठा। उस बच्चे ने भी उंगली उठाई और कहते हैं वो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, वो बच्चा उसी क्षण ज्ञान को उपलब्ध हो गया। ये कथाएं बड़ी अनूठी हैं और बेबूझ और देखने पर बड़ी कठोर मालूम पड़ेंगी। ये बोकुजी बड़ा दुष्ट मालूम पड़ता, एक छोटे बच्चे की उंगली काट दी, लेकिन उंगली काटने का शाक नींद तोड़ सकता है। और अगर उंगली कटने से नींद टूटती हो तो ये कीमत चुकानी बुरी नहीं। लेकिन ये बोकुजू ही जानता है कि किस क्षण में ये घटना घट सकती है, जबकि नींद की परत बिल्कुल पतली हो, जरा सा धुंध हो, चोट में टूट जाए। जैन गुरु तभी चोट करता है जब बिल्कुल पतली सी परत होती, अन्यथा आप चोट को बीती जाएंगे, उंगली टूट जाएगी, कोई जागेगा नहीं। ध्यान की सारी प्रक्रियाएं तुम्हें हिलाने और झकझोरने की प्रक्रियाएं हैं, और मैं उस क्षण की प्रतीक्षा में सदा रहता हूं कि कब तुम्हारी परत इतनी धीमी होगी कि जरा से इशारे से टूट जाएगी। और एक बार भी तुम आंख खोल कर देख लो तो बस बात हो गई। जो मैं बोल रहा हूं वो तुम्हें सिर्फ परसुएट करना है, वो तुम्हें सिर्फ राजी करना है एक यात्रा के लिए जिससे तुम अपरिचित हो, एक ऐसी यात्रा के लिए जिसका तुम्हें कोई कुल किनारा पता नहीं। जहां हो भी सकता है तुम खो जाओ, भटक जाओ, जहां हो भी सकता है तुम मंजिल पर पहुंच जाओ। मैं एक ऐसी संपदा की तलाश से तुम्हें ले जा रहा हूं जिसका तुमसे कोई परिचय नहीं है, और जिसे तुम संपदा मानते हो उसे छोड़ के जाना होगा। इसलिए तुम्हारा मोह स्वाभाविक, तुम पीछे लौट लौट के देखते हो, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जो व्यर्थ है उसको भी तुम साथ संभाल के अपने साथ ले जाना चाहते हो, ये स्वाभाविक है। तुम्हारी नींद स्वाभाविक, मेरा झकझोरना स्वाभाविक, तुम्हारी नींद टूटनी कठिन, ये मुझे पता है, और फिर भी मैं जानता हूं कि एक क्षण में टूट सकती। ठीक क्षण की तलाश है, कब तुम्हारे द्वार को दस्तक देनी। तुम अगर आते ही गए, तुम अगर जरा जिद्दी साबित हुए, बीच से न भाग गए, तुम अगर आए ही चले गए, तुम कब तक सोचोगे, तुम थक जाओगे सोचने से, तुम धीरे धीरे सोचना बंद कर दोगे, और जब तुम सोचना बंद करोगे स्वप्न बंद हो जाएंगे। किसी क्षण जब मैं तुम्हें पाऊंगा कि तुम बस बैठे हो, सोच नहीं रहे हो, तुम्हारे भीतर विचार की तरंगे नहीं, उस क्षण जरा सी चोट, जरा सी खटखटाहट, हवा का जरा सा झोंका, एक सूखे पत्ते का गिर जाना भी काफी, तुम जाग जाओगे। एक बार तुम आंख खोल के देख लो, फिर सारा जगत और हो जाता, फिर लौट के तुम वापस नहीं हो सकते जो तुम सदा थे। और ये भी सच है कि मैं यहां सदा नहीं रहूंगा, लिए तुम खो भी सकते हो अवसर। तुम्हें बहुत निश्चिंत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि निश्चिंतता अक्सर नींद को बढ़ाती। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि किसी भी क्षण यह दरवाजा बंद हो सकता है। इसलिए तुम्हारी त्वरा, तुम्हारी तेजी में कमी नहीं आनी चाहिए। तुम मुझे खो सकते हो बिना पाए, पालो तब तो खोने का कोई उपाय नहीं, लेकिन तुम बिना पाए मुझे खो सकते हो। ये द्वार तुम्हें दिखाई ही ना पड़े और बंद हो जाए, ये तुम्हें स्मरण में रहे ताकि तुम निश्चिंत होकर सो ना जाओ। द्वार इस क्षण खुला है, तुम शांत हो तो देख सकते हो, तुम मौन हो तो प्रवेश कर सकते हो। सारा आयोजन एक बात के लिए है कि तुम कैसे मिट जाओ। शास्त्रों ने गुरु को मृत्यु कहा है, गुरु वही है जो तुम्हारी मृत्यु बन जाए। और उस मृत्यु के पार ही महाजीवन है, जो मिटेगा वही उस महाजीवन को पा सकेगा। इसलिए बहुत बार मैं तुम्हें शत्रु जैसा भी लगूंगा, तुम्हारी धारणाएं तोड़ता हूं वो भी तुम्हें मारने की तरकीब है, तुम्हारे विचार तोड़ता हूं वो भी तुम्हें मारने की तरकीब है, तुम्हारे ठीक सही का हिसाब तोड़ता हूं वो भी तुम्हें मारने की तरकीब है, तुम्हारे कपड़े ही नहीं बदलता, नाम ही नहीं बदलता, तुम्हारी पूरी आत्मा बदल देना चाहता हूं वो भी तुम्हें मारने की तरकीब है। तुम्हें मिटा देना है, तुम जैसे मिटे वहीं तुम्हारे भीतर परमात्मा प्रकट हो जाता है। तुम बीज हो, तुम भूमि में खो जाओ और मिट जाओ तो अंकुर निकल आएगा। तुम बीज की खोल को पकड़े हो, तुम शायद सोचते हो ये तुम्हारा प्राण है, ये मिट गया तो तुम मिट जाओगे। बीज की खोल तुम्हारा प्राण नहीं, तुम्हारा प्राण खोल के भीतर छिपा है। बीज की खोल टूटेगी तो अंकुरण होगा। बीज तो मुर्दा है, अंकुर जीवित होगा। और एक बीज को खोने से डरो मत, जिस दिन तुम वृक्ष हो जाओगे करोड़ बीज तुम में लग जाएंगे। लेकिन बीज को कैसे समझाओ, बीज डरता है कि कहीं डूब ना जाए। अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, सीक्रेट लाइफ ऑफ द प्लांट्स, एक अनूठी पुस्तक पश्चिम में अभी अभी लिखी गई। सर जगदीश चंद्र बसु ने जो काम शुरू किया था वह पश्चिम में पूरा होने के करीब आ रहा है। पौधे भी उसी तरह सोचते हैं जैसा तुम। एक छोटा सा तुम प्रयोग करो तो तुम्हें ख्याल में आ जाए। दो गमले रखो या तीन गमले रखो, तीनों गमलों में एक सी मिट्टी डालो, एक सा खाद डालो, और कोई भी मौसमी फूल के बीज जो जल्दी ही 4-6 सप्ताह में अंकुरित हो जाते हैं वो भी तीनों में बराबर मात्रा में डाल दो। एक गमले के ऊपर धन का निशान लगा दो, एक गमले के ऊपर ऋण का निशान लगा दो, एक गमले के ऊपर शून्य बना दो। धन का मतलब है कि बीजों से तुम रोज कहोगे कम से कम 15 मिनट कि घबराओ मत, डरो मत, टूटो, बिखरो, मिट्टी में मिल जाओ, जल्दी ही अंकुरण होगा, महाजीवन प्रकट होगा। भय की कोई भी जरूरत नहीं, सूरज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। भय की कोई भी जरूरत नहीं, खुला आकाश तुम्हारे स्वागत को तैयार। तुम्हें पहले तो पागलपन जैसा लगेगा कि क्या बातें कर रहे हो, लेकिन घबराओ मत, जल्दी ही तुम्हारा पागलपन परिणाम लाएगा। एक गमले को दूर रखो तीनों गमलों को कम से कम 8-8 फीट के फासले पर, ताकि एक गमले को दिए गए सुझाव दूसरे को सुनाई न पड़े। एक गमले पास रोज सुबह बैठ के ये सुझाव दो, धन पॉजिटिव, कि डरो मत, टूटो, अंकुरित हो जाओ, स्वागत के लिए सब तैयारी, कोई भय की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस पर तुमने ऋण का निशान लगाया है उसको भी पानी उतना ही दो, धूप उतनी ही दो, सब पूरा उतना ही दो, सिर्फ सुझाव निगेटिव नकारात्मक, उससे कहो कि फूटने की कोई जरूरत नहीं, मिटोगे, कोई अंकुरण होने वाला नहीं, और महीनों से सूरज छिपा है, आकाश में कोई स्वागत की तुम्हारे लिए तैयारी नहीं है, नाहक कष्ट में पड़ोगे, मुसीबत होगी और मरोगे, इसलिए अपने को संभालो और बीज को बचाओ, और तीसरे गमले को कोई सुझाव मत दो, शून्य छोड़ दो। चार छह सप्ताह के भीतर तुम परिणाम देखने शुरू कर दोगे। जिस गमले को तुमने बुलाया स्वागत से, उसके अंकुर सबसे पहले आएंगे, उस गमले में सबसे पहले बीज टूटेंगे, दूसरे दो गमलों में इतने जल्दी नहीं, सबसे पहले अंकुर होंगे, जल्दी से अंकुर बढ़ेंगे, उसके बाद उस गमले का नंबर आएगा जिसको तुमने कोई सुझाव नहीं दिए, मगर उसके अंकुर छोटे होंगे, देर से टूटेंगे, उसके पौधों में उल्लास ना होगा, और जिसको तुमने नकारात्मक सुझाव दिए उसमें तो अंकुर आएंगे ही नहीं, और अगर एकाद अंकुर आया भी तो मुर्दा आएगा और जल्दी ही मर जाएगा। कि तुम छोटा सा प्रयोग खुद करके देख सकते हो, तुम्हारे ऊपर मैं यही कर रहा हूं, तुम्हारे गमले पे मैंने धन लगा रखा, तुमसे कह रहा हूं डरो मत, टूटो मिटो, सूरज तैयार है, आकाश स्वागत करने को राजी है, और फिर मैं यहां बैठा हूं, घबराओ मत, चलो उठो आगे बढ़ो। छोटा बच्चा भी बाप का हाथ पकड़ के चल लेता, चलना नहीं जानता तो भी बाप का हाथ है तो बस भरोसा है, बस गुरु इससे ज्यादा नहीं कर सकता, वो तुम्हें हाथ दे सकता है, अगर तुम्हें भरोसा हो तुम चल लोगे, फिर जल्दी हाथ की जरूरत न रह जाएगी। बच्चा थोड़ी देर में बाप से हाथ छुड़ाना चाहता, स्वाभाविक, जब वो चलने लगा तो वो कहता अब छोड़ो, अब मैं खुद चलकर देखना चाहता, और जो बाप सच में प्रेम करता है बच्चे को, वो जल्दी ही हाथ छोड़ देना चाहता, क्योंकि बच्चा चले इसलिए हाथ पकड़ा था, हाथ पकड़ने के लिए कोई बच्चा नहीं था, बच्चे के लिए हाथ पकड़ाना था। जैसे ही तुम्हारे बीच छूटने शुरू हुए, फूटने शुरू हुए, जैसे तुम्हारा अंकुर आना शुरू हुआ और तुम्हें कोई जरूरत न रही मेरे आश्वासन की, मैं अपना हाथ खींच लूंगा, गुरु शिष्य को जल्दी ही अपने से मुक्त कर देता है। लेकिन वो मुक्ति तभी हो सकती जब तुम पहले बंधने को राजी हो, तो मुक्त किसको करूंगा, तुम कभी बंधे ही नहीं, मुक्त किसे करूंगा, बेटे ने कभी बाप का हाथ पकड़ा ही नहीं, छोड़ने का कोई सवाल नहीं, बेटा चार हाथ पैर से जंगली जानवर की तरह ही चलता रहेगा। तुम्हारा द्वार खटखटाता हूं, तुम्हें आश्वासन देता हूं, तुम्हें भरोसा देता हूं कि डरने का कोई भी कारण नहीं है, जो तुम छोड़ोगे वो कचरा है, जो तुम पाओगे वो महान संपदा है। भगवान जी, कल आपने बताया कि द्वंद मन का स्वभाव है, यहाँ विपरीत हमेशा मौजूद रहता है, फिर तो समर्पण असंभव ही मालूम पड़ता है, क्योंकि समर्पण में भी अश्रद्धा घृणा या खंडन मौजूद रहेंगे, और हम तो मन ही है, फिर द्वंद्वासी समर्पण कैसे घटित हो सकता है, या फिर समर्पण की अमृत वर्षा मन के पार नहीं होती है और वहां से उसकी अमृत बूंदे झर झर कर मन को रूपांतरित करती है, तो क्या है? निश्चय ही मन तो द्वंद है, मन तो किसी चीज में पूरा नहीं हो सकता, आधा ही होगा, अगर प्रेम करेंगे तो आधा ही प्रेम होगा, आधी घृणा होगी, श्रद्धा करेंगे तो आधी श्रद्धा आधी अश्रद्धा होगी, भरोसे में भी आधा संदेह होगा, फिर क्या करें, फिर समर्पण कैसे हो, अश्रद्धा को भी समर्पित करें, श्रद्धा ही मत दे, अश्रद्धा भी दे दे, ऐसा मत कहें गुरु को कि मेरा भरोसा ही तुम्हें देता हूं, मेरा गैर भरोसा भी देता हूं, मेरा संदेह भी तुम्हें देता हूं, अब तुम ही संभालना मेरे संदेह को भी और मेरे समर्पण को भी। संदेह मैं करूंगा क्योंकि मन का स्वभाव है, लेकिन संदेह भी तुम्हारे चरणों में रखता हूं। बहुत प्रसिद्ध ईसाई फकीर हुआ तर्तुलियन, उसने रोज परमात्मा से प्रार्थना करता था, उसकी प्रार्थना समझने जैसी। रोज सुबह कहता था, आई बिलीव इन यू, नाउ यू हेल्प माई डिसबिलीफ। मैं तुम में भरोसा करता हूं, मेरा आस्था तुम में, अब मेरी अनास्था की फिक्र तुम करो। वो है, उसको झुठलाएंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे, उसको छिपाएंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। ऐसा अपने को समझाएंगे कि नहीं, मैंने पूरी श्रद्धा कर लिया, मुझ में कोई अश्रद्धा नहीं, और अश्रद्धा है तो जाल खड़ा होगा ना। ठीक से अपने को समझे, श्रद्धा भी वहां है, अश्रद्धा भी वहां है, शुभ भी वहां है, अशुभ भी वहां है, वहां सद्वृत्ति भी है, असद्वृत्ति भी है। दोनों को गुरु के चरणों में रखते हैं, दोनों को कह दे कि तुम संभालो। और साफ है कि संदेह भी मुझ में है, लेकिन उसे भी तुम्हें देता हूं, अब तुम जानो। अगर तुम अपना संदेह भी दे पाओ तो तुम्हारे भीतर एक नई आस्था का जन्म होगा जो द्वंद्वातीत है, क्योंकि तब तुमने बुरे को छिपाया नहीं। बुरे को हम छिपाते क्यों हैं? बुरे को हम इसीलिए छिपाते हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई जाने बुरा भी हमें। लेकिन गुरु से तुम छिपाओगे तो तुम पूर्ण नग्न न हुए, तुमने कुरूपता ढांक ली, सौंदर्य प्रकट किया, जो दिखाने योग्य था दिखाया, जो न दिखाने योग्य था वो नहीं दिखाया, तो तुमने गुरु के साथ भी बाजार का व्यवहार किया। उसके सामने तुम्हारे फूल ही तुम्हें नहीं रख देने, कांटे भी रख देने, तुम करोगे क्या? कांटे हैं, और गुरु भलीभांति जानता है। जब तुम कहते हो मेरी श्रद्धा पूरी, संदेह बिल्कुल नहीं, तब वो जानता है तुम झूठ बोल रहे हो। भला तुम्हें पता ना हो कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये झूठ है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। जिस दिन तुम कहते हो ये संदेह भी है, ये श्रद्धा भी है, ये दोनों आपके पास ले आया, ये मेरे घाव है, ये मेरी खुशियां हैं, दोनों आपके चरणों में रखता हूं, अब मैं अपने भीतर कुछ भी नहीं बचाता, पूर्ण नग्न, तब गुरु जानता है कि तुम सच्चे हो। ये ऑथेंटिसिटी है, ये प्रमाणिकता का अर्थ है, और इस प्रमाणिकता से ही कुछ घटना घट सकती है। मन द्वंद्व है, इसलिए जब तुम किसी को प्रेम करो तब उसे बताना कि घृणा भी तुम्हारे भीतर, यही सच्चे प्रेमी का लक्षण कि वो छिपाएगा नहीं, वो सब खोल देगा, बुरे भले की भेद भी नहीं करेगा, वो निपट अपने मन को उघाड़ देगा और कहेगा ये रहा मन, इससे दुर्गंध भी आती है, कभी सुगंध भी आती है, और मैं भरोसा नहीं दे सकता कि सदा सुगंध ही आएगी, क्योंकि इससे दुर्गंध कभी आती है, और कभी कभी मैं संदेह करूंगा, और कभी कभी मैं गुरु के खिलाफ लड़ूंगा, कभी कभी मैं गुरु की निंदा करूंगा, ये भी है। अगर तुम इतनी सरलता से दोनों छोड़ दोगे, तुम दोनों के पार हो जाओ। श्रद्धा और अश्रद्धा को विरोध में खड़ा ही मत करो, दोनों तुम्हारे अंग हैं, दोनों को ही जाके समर्पित कर दो। अगर तुमने बिल्कुल ना बचाया, कुछ भी ना बचाया, बिल्कुल रिक्त कर दिया आपने को, द्वंद्व पूरा रख दिया, तुम निर्द्वंद हो गए, उसी क्षण तुम पाओगे कि तुम पार हो गए हो। अब ना श्रद्धा की जरूरत है ना अश्रद्धा की, और ऐसी घड़ी में जो घटना घटती वही वस्तुतः समर्पण है। वहां द्वंद्व नहीं है, वहां दो नहीं, वहां एक ही है, वहां गुरु और शिष्य नहीं बचता, वहां समर्पण करने वाला और समर्पण लेने वाला नहीं बचता, वहां सिर्फ समर्पण की ही घटना रह जाती। गुरु एक छोर होता है, शिष्य एक छोर होता है, दोनों के बीच एक ही विस्तार रह जाता, जैसे तुम्हारा बायां और दायां हाथ और दोनों के भीतर एक ही प्राण का फैलाव, ऐसा ही शिष्य और गुरु के बीच एक ही फैलाव हो जाता। एक जैन गुरु मर रहा था, उसने अपने बड़े शिष्य को बुलाया और उसने कहा कि सुन, ये शास्त्र है, ये मेरे गुरु ने मुझे दिया था, उनके गुरु ने उन्हें दिया था। 7 पीढ़ियों से हम इस शास्त्र को संभाल के रख रहे हैं। इसमें जो भी महत्वपूर्ण है वो सब लिखा है, जो भी सार है इसमें अंकित है। इसके अतिरिक्त कुछ भी जरूरत नहीं है। एक शास्त्र बचे तो धर्म बच जाएगा। इसे अपने प्राणों से ज्यादा संभाल के रखना। तू मेरा उत्तराधिकारी है, इसलिए शास्त्र तुझे देता हूं। शिष्य ने शास्त्र की तरफ देखा भी नहीं और उसने कहा कि जो भी मुझे मिलने योग्य था वो बिना शास्त्र के मिल गया, और जो भी जानने योग्य था वो मैंने शास्त्र के बिना जान लिया। इसलिए शास्त्र तुम ही अपने साथ ले जाओ, इसका मैं क्या करूंगा। गुरु ने फिर भी जोर दिया कि मेरे मरने की घड़ी है और व्यर्थ विवाद खड़ा मत कर, और मेरा तुझ पे भरोसा है इसलिए साथ संभालने को देता हूं, ये ले, और मेरी आखिरी घड़ी है और उपद्रव खड़ा मत कर। शिष्य ने इस हाथ से शास्त्र लिया। सर्दी के दिन थे, सामने ही आग जल रही थी, उस आग में शास्त्र को फेंक दिया, उसने खोल के भी नहीं देखा। गुरु खिलखिलाया, हंसा और उसने कहा तेरी श्रद्धा पूरी। उस शास्त्र में कुछ भी नहीं था, वो एक कोरी किताब थी। तू अगर खोल के भी उसे देख लेता तो तूने कुछ बचाया था, तो तेरा ज्ञान संदिग्ध था, तो तेरी संबोधि पूरी ना हुई थी। बड़ी मुश्किल बात है। गुरु दुखी होता अगर ये शास्त्र को संभाल लेता। गुरु प्रसन्न है क्योंकि इसने शास्त्र को जला दिया। गुरु ये अनुभव करना चाह रहा है मरते क्षण में कि बिल्कुल मुझसे एक हो गया है या नहीं हो गया है। अगर एक हो गया है तो मैं जानता हूं कि शास्त्र कचरा है, ये भी जानेगा। अगर एक हो गया तो मैं जानता हूं शास्त्र कोरा है, उसमें कुछ भी लिखा नहीं, ये भी जानेगा। अगर ये न जान पाए तो अभी बीच में बाधा रह गई। इस जैन परंपरा में वो शास्त्र हमेशा गुरु के द्वारा 7 पीढ़ियों से दिया जा रहा था और हमेशा शिष्यों से जला रहे थे। वो एक कोरी किताब थी जो हमेशा गुरु अंतिम परीक्षा के लिए उपयोग में ला रहा था। जब शिष्य गुरु बिल्कुल एक हो जाते हैं तब समर्पण। पर एक वो कब होंगे, जब तुम पूर्ण नग्न हो जाओ, जब तुम कुछ भी ना छिपाओगे। छिपाने का मतलब ही है कि हमारे सामने जो है उससे हमारा विरोध है, दुश्मनी है, डर है, भय, प्रेम नहीं। छिपाना क्या है गुरु के सामने, और गुरु की आंखों में तुम्हारे बुरे को देख के निंदा तो नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे छिपाने से भी उसे दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं। तुम नाहक अपनी कुशलता, अपनी समझदारी दिखा रहे हो। मन द्वंद है, इसलिए पूरे द्वंद को ही तुम समर्पित कर देना, मन को समर्पण करना, उसमें से आधे को नहीं। ध्यान रहे, आधे को बचाया, आधे को समर्पित किया, समर्पण हुआ ही नहीं। ये ऐसे ही जैसे मेरे पास एक रुपया, एक सिक्का है सोने का, उसका एक पहलू तुम्हें देता हूं और एक पहलू मैं बचाता हूं, और रुपया मेरे खीसे में रहेगा, क्योंकि दो पहलू अलग अलग होने वाले नहीं। तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं एक पहलू को, ये रहा, और खीसे में रख लूंगा, क्योंकि दूसरा पहलू मुझे बचाना है। या तो सिक्का पूरा ही देना पड़ेगा, या सिक्का पूरा ही बचाना पड़ेगा, आधा आधा कोई उपाय नहीं। समर्पण का अर्थ है मन का समर्पण। मन द्वंद है, इसलिए द्वंद का समर्पण। बिना कुछ बचाए, बिना किसी सुरक्षा के, स्वयं को पूरा का पूरा खोल देना, उसी क्षण शिष्य गुरु मिट जाते। गुरु तो मिटा ही हुआ है, उस क्षण शिष्य भी मिट जाता है, एक ही बचता है। दो छोर होते, बीच में एक ही हवा होती, एक ही हवा का झोंका दो पत्तों को हिलाता है, वो दो पत्ते अलग होंगे लेकिन हवा का झोंका एक, दो देह अलग होंगी लेकिन चेतना का झोंका एक। आज इतना।